สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนัทกรคนชอบเล่าก็ไม่ได้เจอกันเลยนะครับหลายวันคิดถึงนะครับงั้นตอนนี้ก็อย่าเสียเวลากันเลยครับไปฟังเรื่องราวจากท่านสมาชิกกันดีกว่าครับเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของคุณอรทัยครับเรื่องราวของคุณอรทัยก็มีอยู่ว่าย้อนกลับไปประมาณ25ปีเห็นจะได้ตอนนั้นเรายังทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็ทำอยู่หลายปีนะจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในเมืองกรุงขึ้นมาลืมบอกไปตอนนั้นอายุเราน่าจะประมาณ19ปีได้เราก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่พี่น้องตรงแถวบ้านเราก็มีโรงงานมาตั้งอยู่ด้วยระยะห่างออกไปจากบ้านประมาณ15กิโลเมตรมีเพื่อนของเราหลายคนไปทำงานอยู่ที่นั่นก็เลยมีคนมาแนะนำและชักชวนให้เราไปทำด้วยแน่นอนเราไปทำงานที่โรงงานนั้นและณโรงงานแห่งนั้นก็ทำให้เราได้ไปพบรักกับหนุ่มต่างหมู่บ้านได้คบหาดูใจกันเราใช้เวลาเพื่อคบหากันทำความรู้จักได้ประมาณปีเศษก็ตกลงใจที่จะแต่งงานกันทุกอย่างนั้นก็เดินไปตามขั้นตอนสวยงามหลังจากที่เราได้แต่งงานกับแฟนปีกว่าเราก็มีพยานรักกันเรามารู้ตัวก็ตอนที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเข้ามาได้3เดือนกว่าแล้วและด้วยว่าตัวของเราเป็นคนที่ทำงานหนักตั้งแต่อายุยังน้อยจึงทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกระหว่างที่ตั้งครรภ์การเดินทางไปทำงานมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทำให้ตัวเราต้องย้ายไปอาศัยอยู่ที่บ้านของสามีซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานและที่บ้านของสามีนั่นเองเรื่องก็เกิดขึ้นวันนั้นหลังจากที่เราได้ทำกับข้าวกับปลาหุงหาอาหารรับประทานอาหารเย็นกันเสร็จเรียบร้อยนั่งย่อยคุยเล่นกันพักหนึ่งจากนั้นก็เตรียมตัวเข้านอนตามประสาชนบทที่มีวิถีชีวิตเข้านอนแต่หัวค่ำกันเมื่อเรากับสามีดับไฟเข้านอนกันได้สักพักหนึ่งจู่ๆในความมืดหูเราก็ได้ยินเสียงหนึ่งคล้ายกับเสียงว่ามีใครมาเดินอยู่บนบ้านทุบทุบทุบฟังจากน้ำหนักเท้าก็รู้เลยว่าอยู่ไม่ไกลจากที่เรานอน พี่ได้ยินไหมเสียงใครมาเดินบนบ้าน เรารีบกระซิบถามสามีได้ดังใจสามีเรารีบลุกขึ้นทันทีแล้วก็เปิดไฟหันซ้ายแลขวาหาที่มาของเสียงก็ไม่มีใครเนี่ยสามีหันมาบอกเราใช่เลยไม่มีใครจริงๆสงสัยเราจะหูฝาดเป็นแน่เราได้แต่พยักหน้ารับทราบกับสามีจากนั้นสามีก็ดับไฟและลงมานอนต่อเวลาล่วงผ่านไปเราก็พยายามข่มตานอนแต่ยังไงก็นอนไม่หลับส่วนสามีเรานอนหลับสบายไปแล้วพลิกซ้ายพลิกขวาพยายามทำใจให้ว่างยังไงมันก็ไม่หลับไม่เข้าใจตัวเองเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปมีแต่ความมืดกับความเงียบที่อยู่เป็นเพื่อนตีสองครึ่งผ่านไปเราเริ่มมีความรู้สึกว่าเคลิ้มเอาล่ะจะได้เวลานอนสักทีตึกตึกตึกตึกเอ๊ะเสียงอะไรเราก็ค่อยหลีตาลืมขึ้นตะแคงตัวไปดูตามที่มาของเสียงเฮ้ยนั่นอะไรสิ่งที่ตาของเราเห็นในความมืดก็คือเป็นเงาร่างหนึ่งลักษณะเหมือนชายแก่รู้ทันทีว่านั่นคือเจ้าของเสียงเดินเพราะว่าร่างนั้นกำลังเดินวนไปเวียนมาเราอึ้งมองด้วยความแปลกใจอยู่พักหนึ่งแล้วสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าชายแก่ที่เราเห็นคนนั้นกำลังค่อยๆเดินเข้ามาหาเราตึกตึกตึกเฮ้ยถ้าไม่ดีแล้วเราพยายามหันไปปลุกสามีแต่ปรากฏว่าเราขยับตัวไม่ได้เอาไงดีใจเต้นตุ้มตามเลยชายแก่เดินเข้ามาเรื่อยๆเราได้แต่นอนหายใจแรงแต่แข็งตัวแข็งแต่แก่คนนี้เป็นใครและเดินเข้ามาหาเราทำไมสุดท้ายก็มานั่งลงข้างๆเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราเห็นเต็มตาเพราะเราไม่ได้หลับเรากลัวมากแต่ก็ยังลืมตาโผล่มองชายแก่คนนั้นเขม็งขนลุกตัวเย็นตัวชามากันหมดเหงื่อก็แตกด้วยเออเร่อสุดๆจู่ๆก็มีผีชายแก่มานั่งจ้องนี่สิไหมที่เขาว่าคนท้องจะมีเซนน่ะผีชายแก่นั่งจ้องมาที่เราแต่เรามองเห็นหน้าไม่ชัดแล้วก็เหมือนว่าผีจะได้ยินความคิดเราชายแก่ค่อยๆโน้มตัวเอียงลงมาหาเราใกล้เข้ามาแล้วก็ใกล้เข้ามาให้ตายสิเราอยากจะบ้าสถานการณ์ที่เจอเกินใจจะอดทนเรารีบหลับตารวบรวมสติเท่าที่จะรวบรวมได้ทนไม่ไหวร้องตะโกนลั่นออกมา ช่วยด้วยผีหลอก ได้ผลสามีเราสะดุ้งตื่นขึ้นมาชายแก่หายไป ไหนผีไหน เมื่อกี้มีชายแก่เดินเข้ามาแล้วก็มานั่งจ้องหน้าตรงนี้น่ากลัวมาก เรารีบเล่าเรื่องราว กินมากไปหรือเปล่าแล้วก็เก็บเอามาฝันตาฝาดไม่เห็นมีอะไรเลยใจเย็นๆแล้วก็นอนต่อเถอะ สามีเราไม่เชื่อว่าเราตาฝาดอีกแน่แต่เราไม่ได้ตาฝาดแน่นอนเพราะภาพทุกอย่างที่เห็นมันชัดเจนมันจริงมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆแต่ก็ป่วยการที่เราจะเถียงไป เราก็ได้แต่พยายามนอนหลับต่อในอ้อมแขนของสามีพอเช้าขึ้นมาเราก็รีบเก็บข้าวเก็บของเพื่อกลับไปอยู่บ้านเราบ้านสามีอยู่ไม่ได้แล้วสามีเราก็เลยรีบไปเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราให้แม่เขาฟังแม่เขาก็บอกมาว่าบ้านหลังนี้น่ะมีเสาตกน้ำมันอยู่ทุกๆวันพระก็มักจะเห็นมีคนแก่ออกมาเดินอยู่ตลอดแต่ก็แค่แวบๆนะไม่เคยมีใครเห็นเต็มๆคนในบ้านก็ชินกันหมดแล้วพอเราได้ฟังก็บอกตัวเองทันทีเราไม่ชินแน่นอนแล้วก็ไม่ขอนอนต่อที่บ้านหลังนี้อีกแล้วเราจะกลับไปนอนที่บ้านเราอย่างเดียวสามีก็พยายามอ้อนวอนให้เรานอนต่อที่นี่เราไม่ยอมเรายืนกรานที่จะกลับไปอยู่ที่บ้านแม่เราจนสามีจนใจต้องพาเราไปส่งที่บ้านหลังจากที่เรากลับมาอยู่ที่บ้านของเราก็มีข่าวลือเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นอีกว่าเวลาที่ไม่มีคนอยู่บ้านมักจะมีคนเห็นว่ามีชายแก่คนนึงมาคอยปัดกวาดทำความสะอาดนอกบ้านอยู่ตลอดเวลาเหมือนดังกับว่าบ้านหลังนั้นมีคนอยู่เราได้ฟังเราก็เข้าใจว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วต่อมาก็มีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นบ้านหลังนั้นไฟไหม้จากสิ่งเล่าลือของคนละแวกนั้นพากันซุบซิบบอกว่าคงจะเป็นด้วยวิญญาณในเสาตกน้ำมันต้นนั้นน้อยใจว่าไม่เคยมีใครทำบุญกรวดน้ำไปให้จึงไม่ได้ปกปักรักษาหรือแจ้งเตือนหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ผ่านไปทั้งครอบครัวเราก็ได้ไปนิมนต์พระทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้และจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครเคยพบเจอวิญญาณดวงนั้นอีกเลยและทั้งหมดนี้ก็คือประสบการณ์ตอนที่เราตั้งครรภ์จบไปแล้วนะครับเรื่องราวจากคุณอรทัยขอบคุณมากครับทีนี้เราจะไปเข้าป่ากันครับเราจะไปฟังเรื่องราวจากเสกกล้วยอะไรหลุดแหมชื่อนี้ช่างเสกสรรปั้นแต่งเข้าเรื่องของเสกกล้วยเลยดีกว่าสวัสดีครับผมชื่อกล้วยครับเรื่องราวที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ตอนที่ผมได้เข้าป่ากับอาขอแนะนำอาก่อนนะครับอาผมชื่อว่าอาเหมียนเรื่องก็คือเมื่อประมาณวันที่20กว่าๆเดือนก่อนผมจำไม่ได้ว่าออกพรรษาหรือยังตัวผมได้เดินทางไปเที่ยวหาอามีจุดมุ่งหมายว่าจะไปชวนอาเข้าป่านั่งห้างหญิงสัตว์กันและเมื่อผมเดินทางไปถึงบ้านอาก็ไปเจอกับภรรยาของอาเข้าโดยที่ไม่ได้เจอกับอาเหมียนก็เลยถามแกว่าแกไปไหนภรรยาของอาก็บอกว่าอาไปที่สวนไปสุมเตาถ่านไม่ได้ยินดังนั้นผมก็รีบรุดออกเดินทางไปหาอาทันทีเพราะว่าเวลานั้นก็ป่าก็ไปบ่ายสามโมงกว่าแล้วและเมื่อเราได้เจอกันเราก็ทักทายตามประสาอากับหลานสวัสดีทักทายถามสารทุกสุขดิบเมื่อทักทายขั้นเบสิกผ่านไปทีนี้ก็เข้าเรื่อง ลมอะไรหอบมึงมาถึงที่นี ่อายิงคำถามทันทีอ๋อที่ผมมาหาเนี่ยก็กะว่าจะมาชวนอาเข้าป่าหาโป่งนั่งห้างยิงหมูยิงสัตว์กันหน่อยว่าแต่อาว่างไหมล่ะครับผมบอกเจตนากับแกไป ว่างหรือว่างแต่วันนี้จะเข้าป่าเลยเห็นที่จะไม่ทันว่ะไว้พรุ่งนี้ว่าแต่ว่ามึงเหมือนใจหรือว่ามึงจะอยู่ไหวน่ะ อาเล่นถามมาอย่างนี้ผมก็ต้องตอบไปว่า ไหวไม่ไหวก็ต้องไหวครับเพราะอยากหาประสบการณ์สักครั้ง อาจ้องหน้าผมแล้วอมยิ้มผมรีบเก๊กหน้าหล่อให้อามั่นใจว่าผมนี่แหละลูกผู้ชายตัวจริง เออมันต้องอย่างนี้เดี๋ยวเข้าบ้านไปอาบน้ำกินข้าวกินปลากันพักผ่อนสักคืนพรุ่งนี้ค่อยลุยโว้ย พออาทำธุระของแกเสร็จก็พาผมกลับเข้าบ้านกันพอกินอาหารเย็นเสร็จผมก็รีบนอนพักผ่อนทันทีใจจดใจจ่อกับการจะได้เข้าป่านั่งห้างพอวันรุ่งขึ้นมาถึงหลังจากที่กินอาหารเช้าเตรียมข้าวของกันเสร็จประมาณ11โมงได้ผมกับอาก็ได้พากันเดินทางออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าป่ากันตอนแรกเราใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางเมื่อนั่งรถยนต์ไปจนถึงป่าเราก็จอดรถจากนั้นก็เดินเท้ากันต่อเพราะว่าเส้นทางต่อจากนั้นรถไม่สามารถเข้าได้อาพาผมเดินลัดเลาะไปตามตีนเขาเรามุ่งหน้าเดินกันไปเรื่อยๆเดินแล้วก็เดินไปได้พักหนึ่งเราจะไปกัดห้างตรงไหนครับอาผมถามอา เราจะไปโป่งจำหลวง อาหันมาบอก อ๋อ เอ๊แต่ว่าใครเป็นคนตั้งชื่อว่าโป่งจำหลวงผมงงเลยถามอาต่อพี่อีก พอมึงไปถึงมึงก็จะรู้เอง อาบอกแล้วก็เดินนำต่อไปผมก็ได้แต่เดินตามเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆเราพากันเดินไปอีกนานแค่ไหนไม่รู้ได้เพราะว่าจากที่ผมเคยเข้าป่ามาก็ไม่เคยเดินเข้าป่าในระยะไกลขนาดนี้ อีกไกลไหมอา ผมถามอาเพราะว่าเริ่มเหนื่อยแล้ว เรามาถึงก็ได้สักพักแล้วล่ะแค่เดินหารอยเท้าสัตว์ไปเดินทางด่านไหนเยอะ อาบอกผมค่อยสบายใจหน่อยการเดินทางที่แสนไกลคงยุติลงแล้วพอผมใช้สายตามองไปรอบๆกายก็เห็นว่าโป่งจำหลวงที่ว่านี้หลวงสมชื่อจริงๆเพราะเป็นลักษณะของห้วยขนาดใหญ่ที่มีดินโป่งบรรยากาศรอบกายมืดครึ้มผมรีบก้มมองดูนาฬิกาที่ข้อมือเข็มนาฬิกาก็บอกว่าบ่ายสามโมงเกือบจะบ่ายสี่โมงแล้วแต่ในป่าดูจะมืดไวมากๆเราพากันเดินต่อไปอีกไม่ไกลเท่าไรก็เจอกับรอยเท้าสัตว์ที่มีทั้งใหม่และเก่าปะปนกันมีรอยหมูและรอยอะไรไม่รู้ แต่มีขนาดรอยเท้าเท่ากับหมาบ้านอาบอกว่าคนที่เข้าป่าก็มักจะเลี้ยงไว้เพื่อพาเข้าป่ากันเห็นอาเมียงมองดูต้นไม้รอบๆกายต้นหนนทีต้นหนีทีน่าจะกำลังมองหาต้นไม้ที่จะขัดห้างสักประเดี๋ยวก็เจอกับต้นมะเดื่อต้นหนึ่งไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปเมื่อเจอแล้วอาก็ชี้เป้าหมายเป็นที่เข้าใจกันว่าเอาต้นนั้นแหละเราสองคนก็เอาห่อข้าวที่เตรียมมาจากบ้านเปิดกินกันเมื่อกินกันจนอิ่มเรียบร้อยเก็บหลักฐานยังดีอาก็บอกให้ผมรีบไปทำธุระส่วนตัวอะไรให้เสร็จแล้วก็ช่วยตัดกระบอกไม้ไผ่มาเผื่อไว้ด้วยเผื่อตอนดึกๆเกิดอาการปวดอะไรขึ้นมาจะได้ช่วยได้ผมพยักหน้ารับทราบแล้วก็เดินจ้ามตามหลังอาไปอาเหมียนไปตัดไม้ไว้ทำห้างส่วนผมก็ไปหาตัดกระบอกไม้ใกล้ๆกันเมื่อวัตถุดิบพร้อมเราก็ช่วยกันขัดห้างขึ้นมาช่วยกันทำไม่นานก็เสร็จเรียบร้อยเราสองคนก็ขึ้นนั่งห้างกันผมมองดูนาฬิกาตอนนั้นก็จะ6:30แล้วป่ารอบกายก็มืดแล้วเหมือนกันพอนั่งห้างกันอยู่พักหนึ่งอาก็บอกวิชาเบสิกถ้ามีอะไรเห็นอะไรอย่าลงจากห้างเด็ดขาดรอจนเช้าเข้าใจไหมผมพยักหน้ารับทราบอีกอย่างนั่งห้างห้ามส่งเสียงดังถึงแม้มีใครมาเรียกก็ห้ามลงห้างเข้าใจไหมผมพยักหน้ารับอีกผมและอานั่งบนห้างแบบเงียบกันต่อไปจนความมืดปกคลุมผืนป่าแบบสนิทแต่ก็พอมองเห็นอะไรสลัวๆได้เพราะพระจันทร์เต็มดวงผมใช้สายตาสอดส่องไปทั่วเพื่อให้ชินมีลมเย็นๆพัดวูบเป็นพักๆพร้อมกับเสียงรีดริ่งจักรจันทร์เรไรก็ร้องกันระงมดังสนั่นลั่นไพรเลยก็ว่าได้เรายังคงนั่งเงียบกันต่อไปโดยที่ไม่มีสัตว์อะไรเดินมากินป่งกันเลยเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆเสียงรีดริ่งเรไรก็ค่อยเงียบลงเงียบลงจนมารู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเสียงอะไรให้ได้ยินแล้วคงมีแต่ความเงียบความมืดและอากาศที่เย็นลงอยู่รอบกายนอนพักสายตาก่อนก็ได้นะเดี๋ยวอาอยู่ยามเองอาบอกผมเบาๆไม่เป็นไรครับผมว่าจะนั่งต่อไปอีกสักพักผมตอบกลับไปเบาๆเช่นกันแล้วเราอาหลานก็นั่งเงียบเป็นต่อไปลมเย็นยังคงพัดโชยมาเรื่อยๆอากาศหนาวมากตอนนี้ป่าทั้งป่าก็เงียบมากเงียบจนบอกไม่ถูกบรรยากาศช่างลี้ลับกับเมื่อตอนเดินเข้ามาจริงๆครับแล้วจู่ๆหูผมก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรสักอย่างเหยียบกิ่งไม้ครับครับในความเงียบเสียงชัดเจนมากตัวอะไรก็ไม่รู้กำลังเหยียบกิ่งไม้มาทางด้านขวาของห้างผมกับอามองหน้ากันแล้วก็รีบหันไปทางต้นเสียงพร้อมกันปลายกระบอกปืนของเราทั้งคู่อาและผมจ้องเล็งไปทางต้นเสียงผมใช้ปืนลูกกรดไทยประดิษฐ์เพราะเป็นปืนที่ดีที่สุดของผมแล้วในตอนนั้นส่วนปืนของอาปืนแก๊ปถ้าจะให้พูดถึงขนาดลำกล้องก็หลุมช้างได้สบายเราทั้งคู่ทั้งสายตาและปลายกระบอกปืนมุ่งไปทางเสียงที่ได้ยินกระบกระบเสียงกระบกระบยังคงเดินเข้ามาและแล้วก็หยุดลง พลันมีเสียงหัวเราะเบาๆลอยมากระทบหูผมเท่านั้นแหละครับสติผมเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหัวใจเต้นเร็วกลัวและขนลุกกับเสียงหัวเราะที่ได้ยินระหว่างที่ผมกำลังนิ่งอึ้งฟังเสียงหัวเราะชวนสยองอยู่นั้นอาก็เอามือมาสกิดที่ผมแล้วก็กระซิบบอกว่าอย่าตกใจตั้งสติไว้ตั้งสติไว้ผมรีบทำตามคำแนะนำทันทีตั้งสติรวบรวมสมาธิใหม่ตั้งแต่เข้าป่ามาเจอแบบฝันหนีดีฟอก็คราวนี้แหละเสียงหัวเราะหายไปกระบกระบกระบเสียงเดิมดังขึ้นมาแทนแล้วก็ใกล้เข้ามาเรื่อยจนมันอยู่ในระยะสายตาที่ผมมองเห็นได้แล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือหมูแต่มันไม่ใช่หมูธรรมดามันตัวใหญ่มากตัวใหญ่ขนาดช้างรุ่นก็ว่าได้กำลังเดินใกล้เข้ามามีดวงตาสีแดงใหญ่น่ากลัวอะไรขนาดนี้ผมทนไม่ไหวลั่นไกปืนทันทีแกรกอะไรกันนี่กระสุนปืนไม่ลั่นออกไปพออาได้ยินเสียงแกรกที่ปืนผมอาก็เหนี่ยวไกปืนอาทันทีแกรกปืนอาก็ยิงไม่ออกเช่นกันรีบขึ้นนกปืนแล้วก็ยิงออกไปอีกแกรกปืนยิงไม่ออกมีแต่เสียงหัวเราะจนสยองดังกลับมาผมได้แต่นั่งนิ่งอึ้งทำอะไรไม่ถูกเลยเก่งนักนะมึงได้ยินแต่เสียงอาพูดแล้วก็เห็นอาหลวมมือลงไปในย่ามและหยิบเอาลูกปืนที่ห่อผ้ายัดลงไปในลำกล้องปืนพร้อมกับพนมมือท่องอะไรของแกก็ไม่รู้เสร็จแล้วก็รีบขึ้นนกปืนสับออกไปอีกทีป้องทีนี้ปืนลั่นเสียงสนั่นดังไปทั้งป่าผมก็เห็นเจ้าหมูโคตัวใหญ่นั้นล้มลงไปชักดิ้นชักงอผมก็เลยลองยิงปืนกับผมดูบ้างรีบเหนี่ยวไกตามไปทันที2-3 นัดป้องป้องป้องปรากฏว่ายิงออกเข้าเป้าเต็มๆพอแล้วแค่นี้ก็ไปไหนไม่ได้แล้วอาบอกให้หยุดยิงผมโล่งใจตอนนี้เจ้าหมูประหลาดตัวใหญ่ตัวนั้นนอนแน่นิ่ง นั่งสงบจิตสงบใจจ้องมันในความมืดไอ้นี่มันตัวอะไรเป็นไปได้ยังไงมองไปมองมาจนเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้มาสะดุ้งตื่นขึ้นอีกทีก็เช้าแล้วพอแสงแดดส่องลงมาผมกับอาก็พากันลงจากห้างกันแล้วก็เรียกไปดูหมูที่ยิงเมื่อคืนปรากฏว่าตรงบริเวณนั้นว่างเปล่าไร้ซึ่งซากสัตว์ใดๆมีแต่ผืนดินที่เป็นรอยรูลูกปืนมันเกิดอะไรขึ้นครับผมรีบถามอากลับบ้านแล้วจะเล่าให้ฟังพูดจบอาก็จำอ้าวพาผมมุ่งหน้าออกจากป่าขากลับเราเดินกันเร็วมากออกจากป่าได้ก็ขึ้นรถพากันขับกลับบ้านถึงบ้านอาก็เล่าให้ฟังว่าผีโป่งเนาะมันหวงสัตว์ที่จะลงไปกินดินโป่งนี่ดีนะที่เอาลูกปืนอาคมที่พ่อกูให้ไว้ไปด้วยไม่งั้นโดนทั้งคืนมันเล่นหนักแน่ๆสรุปวันนั้นก็ไม่ได้สัตว์อะไรกลับบ้านเลยแถมยังโดนผีโป่งเล่นงานอีกเรื่องราวของผมก็มีอยู่แค่นี้แหละครับแล้วเรื่องราวของเสกกล้วยก็จบลงครับอุ้ยลืมเติมคำว่าอะไรหลุดด้วยคลิปนี้ก็จบลงไปครับ2เรื่องราวก็ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับเรื่องราวที่ท่านได้กรุณาแบ่งปันมายังมีหลายเรื่องครับขอทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ